Galegos no baix. Mar de Vijo, mar de Vijo, mar de Vijo, no te fundo, habían de caer nele, haz malas Vijo a su mundo, ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Bueno, pues... co pensamento, vámonos ir a ese mar de Vigo, a esa ría de Vigo, a esas terras galegas que tanto quero. Vigo a un lado, e Moaña e Cangas o outro, e Meira, en fin, todos esos povos atravesados por a, como non, por a Ponte de Rande. E Redondela tamén aí, en fin. Pois vamos a falar con un cantante que é Davide Salvado. E vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, David. Hola, hola, ¿qué tal? Pues ya ves, tenemos ahí con una peza tuya que se llama Mar de Vigo. Mar de Vigo, sí. bueno, vexo que ides cara a Coruña, ¿no? Imos agora a Ferrol, sí. Cara a Ferrol, un concerto, exactamente. Un concerto. A un concerto alá, ¿no? Sí. Bueno, que ti xa levas, pues no sé, un amore de ano xa coa música, ¿no? Xa choveu desde que empecé, sí. Sí, porque te sí. Empezaches de cativiño. Empecé, pues mira, sobre 19, 18, sí, más o menos, sí. Bueno. Profesionalmente. Antes empecé un pouco a formación, pero sí, más o menos. Porque, en fin, con todos estos, que instrumento é o que máis tocas, ti? Eu toco a pandeireta e a miña gorxa. Sí, é a túa gorxa que fai os traballos e, a, sí. E os dedos, non? Tocando a pandeireta. Sí, que, sí. Que é o que tanto a mí me gusta, a pandeireta. Sí, sí, porque parece que o que sabe tocar ben pode acompañar unha voz. Podelle tapar moito, axudarlle moito a esa voz. Sí, sí, a verdade é que a veces tapa e a veces axuda. Exactamente. Acompaña, eu quero que, sí. Que acompañe, non? Porque sei que tamén anduveches por eses povos e esas aldeas, pois pero, recollendo esos cantares, esas maneiras de cantar, en fin, esas pezas, como son cantigas. Sí, o noso folclore, que bueno, ainda, afortunadamente, ainda se pode escoitar in situ, no, nas aldeas e no rural da Galiza. Exactamente, porque... por onde máis tes recolleito? Quizáis por a zoa dos Ancares, a zoa alta de Galicia, por a zoa da Fonsagrada, na vez de suar nos Ancares, en fin, por onde máis? Eu onde máis recollín, que é onde está máis vivo o folclore cantado e de pandeireta, na zona da Serra Suído, Pontevedra, sur de Pontevedra, Costa da Morte, é onde... Donde as señoras siguen facendo naturalmente, máis na zona de do Caurel e Fonsagrado, que me decía ese máis repertorio de gaita. Sí. Que tamén hai cantigas, pero sí. Pero máis está na Costa da Morte e en Pontevedra. Que ainda teñen esa costume de xuntarse a tocar a pandereta, non importa que a toquen ben nin a toquen mal. O caso eso eso é secundario, sí, sí. O caso é facer ruxida. Claro. E entón, pois, con cantos grupos ti tes tocado, cantado? Pois eu empecé con Eclectic Ensemble, un grupo que formamos desde a Central Folke, o Conservatorio Tradicional, era en Lalín. E despois estive con Budiño moitos anos, con Xosé Manuel Budiño. E despois xa empecé en solitario, fixen un disco con Eliseo Parra e con Eteretes Todos. Aí en Cataluña. Sí. E así, estou nesas agora, con trío e en solitario. Sí, sí. Porque gustaríame que me dixeras que foi o que che dixo unha queixeira da alta montaña asturiana. Pois díxome, despois de me escoitar cantar, que a miña voz era árnica pura para ela. É unha metáfora de, bueno, de que lle facía sentir ben, que lle curaba o espírito, non? Que era árnica pura. que se utiliza, por exemplo, hoxe para moitas doenzas. Sí, a árnica é unha árnica montana, é unha planta que a verdade é que é moi curativa, sendo tóxica como é, sí, pero é moi curativa para moitas doenzas moi distintas e moi diversas, a verdade. Por eso se di o refrán popular árnica pura, é como man de santo, non? Sí, porque te tes un disco que se di así, non? Chámase, sí, árnica pura, que o produciu Eliseo Parra, sí. Hermoso disco. Te has atopado con algún atranco cando fuches, por exemplo, non sei, a recoller algún cantigo, estás escuitando, porque normalmente, pois, o mellor te acercas nun sitio donde oies que están tocando pandeiretas, e o mellor esas mulleres non as ves así na rúa ni na praza, pero o mellor se estala sentindo. Te has levado algún atranco, alguna persoa que dice, oi, a que ven este, donde... Nunca, a verdade é que o mundo do folclore non profesional é unha cousa xenerosísima. Todas as mulleres te abren as portas da casa, te convidante a comer, a tomar café, cántanche sempre, e ninguén sinte a súa música como propiedade, cousa, sí, que na profesional, cando te faz profesional, sí, hai xente que lle pasa eso, que sí, considera que as súas músicas son del, músicas folclóricas, falo sempre. Sí, bueno, claro. E é injusto. Entonces, sí, si me preguntas si as mulleres tiven algún atranco coas mulleres, as informantes do país, ningún, todo o contrario. Porque hai moitas outras veces, antes tamén estuve falando con un compañeiro teu, pois, que quizás o coñezca, que se chama... tiño por aí co papeleño, Xavier Díaz. Ah, por suposto, sí, amigo. Sí, pois... tamén, porque hoxe vai de cantantes, hoxe vai de música, todo. Outro día me yo toca de outra cosa, de gastronomía ou algo así. Sí. Aquí o que non tocamos temas tan fragosos como eso que se chama política. Ah, pois pues, facés moi ben, a verdad que meterse en ese fango, sí, podendo falar de gastronomía ou de música, eu creo que le iría, sí, calquera das lugares. Porque eu non sei se ti pensas igual que pensan moitos, e penso eu igual, que moita música, pois, para min é como un libro cantado. Por suposto, a música é unha fonte de riqueza e cultural a todos os niveis, non só para lecer, para disfrutar, sino aprendes moitísimas cousas coas coplas, co xeito de tocar, por qué, e onde e como se tocaba, é moi enriquecedora, verdade. Falo sempre da música folclórica. Con cantos artistas tes actuado, máis ou menos, de que, en fin? Home, moita xente en Galicia, pois, sendo grande, pequena, e afortunadamente ou desafortunadamente nos coñecemos todos. E hai unha frase que a mí me encanta, de Reixa, que di, si nos organizamos, follamos todos. Sí. E, bueno, pois, nos organizamos bastantes veces, a verdad. Sí. Entón, toquei dentro do panorama profesional musical, pois aparte de unirme unha amizade casi con todo o mundo, ou sin casi, toquei e cantei con todo o mundo, ¿no? Porque vexo que aí, por exemplo, os discos, moitos dos cantantes que estades aí por Galicia, sodes, pois, comuña carne, que vos axudades uns entre os outros, porque ti o mesmo podes actuar con Berrueto, como podes actuar con Milladoiro, como podes cantar con Xosé Manuel Budiño, en fin, con... un pouco parte de... penso que parte de das axudas, ¿no? En Galicia, pois, e supoño que non só en Galicia, nas comunidades tradicionais, pois cando hai que labrar, toda a aldea vai a labrar o teu campo, e o día seguinte todos van a labrar o campo do veciño, non? Cada vez se tende máis ao individualismo, e na música tamén, pero aínda así queda ese xerme de das axudas, non? De, pois mira, ven, teño unha presentación aquí, ven a cantar comigo unha peza, eu mañán chamo vamos para unha foliada e tocamos un montón de músicos de diversos grupos, Sí, somos amigos, e como somos uh-huh. amigos, independentemente que sexamos músicos ou non, facemos cousas xuntos, non? Aparte de eso, de que, por exemplo, pues, tedes a sorte de que podeis pues, axudarvos uns aos outros, aunque despois cada un faga o seu disco, faga claro. o seu repertorio. Claro, e o seu proxecto e a súa historia, claro. Exactamente. Distintas, ¿no? Pero para botar unha man, como se suele dicir, pois, pues, sempre se está aí. Hombre, claro. Porque a ti veixo que che gusta a música de raíz. Eu gústame e a vivo e disfruto absolutamente con ela. Uh-huh. Sou un esclavo do folclore. Ti tes algún antepasado do folclore, de cantante, de tocar instrumentos ou algo así? Pois teño un bisavó. Uh-huh. Bueno, morreu claramente. Sí. Que aparte de ser meigo, bueno, y pastequeiro, lle chamaban na época, sí. tamén cantaba, bailaba folclore galego e tamén flamenco. Era uh-huh. conocido por cantar flamenco en Pontevedra, ¿no? Uh-huh. Era algo moi exótico daquela. Sí, desde logo. Porque eu non sei se ti estás de acordo ou non, pero eu digo que a gaita, por exemplo, pois debe ter o mismo... Para min debe ter o mismo honor que ten un piano, que ten outro ou que ten outros instrumentos. Por suposto, pero eu falo da gaita e falo da pandeireta e falo do máis mínimo uh-huh. instrumento de percusión. Para min están o mesmo nivel todo. Uh-huh. En música. Porque eu mesmo a pandeireta co tambor que en fin, co bombo deben estar ao mesmo nivel. Claro que sí. Porque aquí eu contaba o presidente dunha asociación cultural aquí en Barcelona, no Hospitalet, concretamente, dicía que non tiña que porque un gaitero, non, porque antigamente xa sabes o que se falaba dos gaiteros. Sí. Pois tiña mala reputación, non a tiña moi boa. Bueno, pero seguimos latendo, Eu non son gaiteiro, pero me uno ao gremio dos de vida alegre. Sí, bueno. E bueno, tal e como está agora mesmo o panorama, sí. Asqueroso e patético que estamos vivindo, pois a música e a cultura están nun mal lugar e uh-huh. parece que os que a facemos pois tamén estamos nun mal lugar, claro. Sí, sí, sí, parece que como se eso non costara traballo. E menudo... Claro, no. Sí, sí. Porque é moi curioso que a veces te chaman, non podes, Davide, podes vir a cantar aquí, non temos cartos, ves gratis. Claro, non Home. Se lle ocurre, no, a un fontanero non se lle ocurre chamalo para que lle vaya a arreglar o grifo a tubería, non? Hai un tratamento aos artistas, aos músicos, un pouco... Exactamente. Dentro dos mesmos da xente, non? Sí, un pouco terrorífico. Sí. Porque nós non comemos. No, estamos claro. Así, os artistas non comen. No. Desde logo. Pois... espero molestarte algunha vez máis. Por favor. E entonces, pois, claro, tú xa sabes que o tempo na radio, pois, corre. Claro que sí. E entón, pois, a ver se te vemos algunha vez aquí por Cataluña. Pois sí, sempre me encanta ir a Cataluña, teño moi bons amigos ali, e sempre un gusto actuar fora da terra, porque sí. Dá gusto que se escoite máis alá exactamente. Do teu círculo, das, ¿no? Dicen que o mundo sigue máis de piedra fita do cebreiro. Pois é verdad. Pois pues, graciñas, Davide, en fin, e deica outro momentiño hoxe, pois, pues, para min, para nós foi quizás un poquinho corto, pero como o tema da radio pois é o que manda, pois claro que sí. Exactamente. Pois nada, un placer. Pois convido que tiña... vos a que me visiten na rede Davide Salvado. Sí. e a que sigan o que fago con moito amor. Bueno, pois a partir do lunes que ven xa o verás colgado o programa, pois verálo colgado xa en YouTube, en no Facebook. Sí. Pois, un bico para todos vos, e que tiñas moitos parabéns e que todo saía perfectamente. Unha aperta moi forte e deica outro momentiño. Deica outra, chao. Hasta lo guiño. E tamén mi canción de sufrir. Ai, amor. Si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí. Bueno, amiguiños, o programa de Galegos no Baixo xa non dá para máis. A nosotros gustaríanos. Teñen en conta que o domingo de 1 a 3 estaremos con todos vos, reemitido. E eu, como esas palabras que digo sempre, pois, que son de castelao, que non son mías, pois, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas. E que a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares. Dándolle gracias a Damián por acompañarme esta tarde aquí e a todos esos que nos están escuitando a través de internet e a través do receptor, unha aperta moi forte e deico xoves que ven.